لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم طبعا تنادليا شرح السنة يا الإمام البلبحاري رحمه الله كتك جيما اللوكيتا الإسلامية كتك شرح يا شيخ فوزان حفظه الله الفقوة أكتوى تعليقياك كتك قولي يا الإمام البلبحاري رحمه الله فاتق الله اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك. تنسمية هفا وما نليو تنهدليا تنماليزيا متينه يوتي يا الإمام البلبهاري رحمه الله. نعم طبعا قوله قولياك يعني قولي يا الإمام البلبهاري رحمه الله وانظر لنفسك نا يانغالي نفسياك فما نا اتزامي نفسياك وانظر لنفسك اتزامي نفسياك يانغالي نفسياك. أنا سيما شيخ فوزان حفظه الله أنا شرهش قوله يا المنبى البهادي رحمه الله أنا سيما انظر لنفسك itazame nafsi yako zote, yani kwa maana zote wewe mwenyewe jichunge zaidi, jiangalie zaidi, jipeleleze zaidi, na kutazama huku kwa maana zaidi mtu aingie ndani katika kuangalia nafsi yake imetanguliza nini kesho, angalie nafsi yake kuna mambo gani katekeleza mengine aliyoacha. Almuhimu kuangalia huku si kwa maana kuangalia kwa macho, bali yahitajia mazingatio, kutadabburi na mambo mengi ambayo yanazunguka katika upande huu wa kuiangalia nafsi. Anzur linafsik, itazame, iangalie nafsi yako. La tanzuru linnasi, usiwatazame watu. La tanzuru linnasi, usiwatazame watu. Wama alaihi na wali na yale walokuwa nayo. Wama alaihi nnasi, na yale walokuwa nayo watu. Ikawa wewe watazama ya watu, watu wana nini na wewe umo? La tanduru linnasi, usitazame watu wafanya nini na mimi nafanya. Wama alaihi nnasi, usiangalie usitazame na yale walokuwa nayo, yani watu wana mambo. Kwa hiyo yale mambo walokuwa nayo watu usiangalie, wewe jitazame mwenyewe kwanza, nafsi yako iko namna gani. انظر لنفسك اتزامي نفسياك وزورك بسيب لليزي يغليك ومكيني. قال تعالى عم السيمة الله سبحانه وتعالى كتك سورة المائدة آية نمباري ميموجة نتانا. سورة المائدة آية نمباري ميموجة نتانا الله سبحانه وتعالى نسيمة يا أيها الذين آمنوا أي اللعنين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر آية. أي المؤمنين عليكم أنفسكم. من هنا مولي هيا يكفي أن بتنا فموجة إن ما نفسكم إلى لازمة وأنت في شك نفسك. عليكم للزازمة جوية يعني كنت كنت تقول هذا عليك lakini imekuja kwa jamu alaikum lilo lazima juu yenu, lilo ambalo limekukalieni kwamba lazima mtu awe nalo hilo, ni anfusakum ni nafsi zenu, anfusakum nafsi zenu. Hili ndio ambalo lilokuwa lila lazima mno kwenu, kwamba mtu aitazame sana nafsi yake sana kabisa kabisa. Alaikum, jambo ambalo tulikuwa ni wajibu na ni lazima juu yenu nyinyi, anfusakum ni kuzicheki nafsi zenu, ni kuziangalia nafsi zenu. Usije tena ukatazama ya watu, la yadhurukum, hawakudhuruni, la yadhurukum, hawakudhuruni, man dhalla, wale waliopotea, idha hadaitum, endapo nyinyi mmeongoka, idha hadaitum, wakati nyinyi mchaongoka, mmeshakuwa katika hali ya uongofu, basi naam, wale waliopotea hawakudhuruni chochote. La yadhurukum, hawakudhuruni, man dhalla, wale waliopotea na njia ya haki, idha hadaitum, wakati nyinyi mmeongoka, mko katika sirata al-mustaqim. Aya hii ni aya nambari 105 katika surati Al-Ma'ida. Naam, kabla hatujaenda mbele, kwa hakika aya kwa mujibu ukiangalia, basi udhahir yatufahamisha kwamba mtu ajicheki zaidi nafsi yake, ajiangalie nafsi yake, ajipime na kujiangalia vipi. Basi kwa sababu alaikum, lililowajibu juu yenu ni nafsi zenu. Kwa hiyo kuna mtu hayuko katika haki, hakudhuru. Kwa hiyo ina maana kwamba dhahiri ya aya, achana naye. Kuna mtu ambaye yuko katika upotevu wa hali ya juu kabisa, wewe tu uko katika haki, hakudhuru huyo, la yadhurukum. Sasa hii ni dhahiri ya aya. Sasa kwa nini tunasimama kidogo kabla hatujaenda mbele? Kwa sababu itabidi tutoe tafsiri iliyokuwa sahihi, kinyume na vile ambavyo udhahiri wa aya, au kinyume na vile ambavyo mtu anaweza akaisoma aya hii na akawa amefahamu haraka haraka, yani kwamba inakusudiwa hivi. Kwa tafsiri iliyokuwa sahihi, tutarudi katika tafsiri ya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ambayo atatolea faida nyingi katika aya hii zaidi ya ile ambayo ameitoa Sheikh Fozani katika sharhi hii tulisoma sasa hivi. Naam, ameandika Ibn Kathir katika aya nambari 105 surati Al-Ma'ida kama ifuatavyo: yaqulu Allah ta'ala amiran ibadahu al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala asema hali ya kwamba amiran, ni mwenye kuamrisha waja wake waumini, an yaslihu anfusahum, wazitengeneze nafsi zao. An yaslihu anfusahum, waziweke vizuri nafsi zao, na vile vile ni kwamba wayafalu lkhaira, na wafanye kheri, bijuhdihim wa taqatihim, kwamba kheri hizo wazifanye kwa juhudi zao na kwa mujibu wa uwezo wao. Taqa ya namna gani? Kwamba mtu ajitahidi kufanya wema kwa kadiri ambavyo atakavyoweza, bijuhdihim wa taqatihim. Akasema Ibn Kathir rahimahullah ya kwamba wa mukhbiran lahum, naye Allah subhanahu wa ta'ala anawakhabarisha waja wake waumini, annahu, kwamba man aslaha amrahu, yeyote mwenye kutengeneza jambo lake, kwa maana akatengenea akawa mwema, la yadhurruhu fasadu man fasadat min annasi, haitamdhuru fisadi, uharibifu wa yoyote katika waharibifu katika watu, hadhuriki na ufisadi wa aina yote na uharibifu wa aina yote katika ambao watu wafanya ufisadi, madamu yeye yupo katika njia inayonyoka, hawa waliopotea, hata wakifanya uharibifu wa aina gani, yeye anabakia katika ile hali ya kwamba nafsi yake imeshakuwa katika hali ya mstari wa kisawasawa. Sawaan kana kariba minhum au baida, ni mamoja ikiwa mtu huyu ambaye ni man fasada minan nas, ni mharibifu katika watu, ikiwa kariban yuko karibu au baida minhu au yuko mbali naye, ushakuwa katika ile njia iliyonyoka, huyo aliyopotea huyo, basi naam, hawezi akakuharibia au akakufanyia uharibifu madamu uko katika siratul mustaqim, katika njia iliyonyoka. Basi naam, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea waja wake waumini katika hali hiyo. Ndio maana akasema la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum ila Allah marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Naam, anasema Ibn Kathir kwamba kwa mujibu wa maelezo haya, aifayujazi kullun amilin bi amalihi in khaira fa khairun wa in sharran fa sharrun. Yani kwa maana mwisho wa aya Allah anasema kwamba yeye atawalipa kwamba marejeo yote ni kwake yeye, na atakwambieni yale yote mlioyatenda. Kwa hiyo Ibn Kathir anasema maana yake ni kwamba atalipwa kila mtendaji alilofanya, ikiwa khairi atalipwa kwa khairi, na wa in sharra fa sharra, ikiwa kafanya uovu basi atalipwa kwa maovu. Akaendelea Ibn Kathir, ambapo sasa hapa ndio mahali shahidi tunapokuwa tutapataka, akasema hivi walaysa fiha dalilun ala tarki al-amr bil ma'ruf wan nahy 'ani al-munkar. Lakini aya hii hakuna dalili ndani yake inaonesha suala la kuacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Aya hii udhahiri ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum, lilo lazima juu yenu nafsi zenu. Na kwa hali hiyo basi ni kwamba hawatoweza kukudhuruni wale ambao waliopotea. Sasa haina maana kwamba walaysa fiha dalilun fi hadhihi alaya, hakuna dalili katika aya hii tarkul amr, kuacha kuamrisha mema almaruf, wanahyu anil munkar, na kuacha kukataza mabaya. Mtu asiyekajenga hoja kwamba bwana kila mtu na kaburi lake, bwana wewe unaswali mwenzio haswali, kisha bwana mimi ninavyoona bwana madam ni dari niko katika hali hii, shauri lake hani dhuru chochote. Lazima suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya litakuweko pale pale, idha kana fi'lu dhalika mumkinan, itakapokuwa hali hiyo inayumkinika ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Akaandika Ibn Kathir katika tafsiri yake kwa faida, anasema faqad rawal Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad katika musnad yake kuna hadithi ya Qais qal, amesema qama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fahamida Allah wa athna alayhi. Yani Abu Bakr Siddiq alisimama safari moja kama ilivyo ada ya ukisikia neno fahamida Allah wa athna alayhi bimaana khutbatul haja innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhir. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu saleh wakisimama kutaka kuzungumza lolote, hata habari kuwahabarisha watu masahaba wenzao, jamani kuna hichi na hichi, basi kwanza anaanza anamhimidi Allah na kumsifu ambayo ni khutbatul haja. Sasa mtu yoyote mwingine akiona kwamba ni kero, kwamba basi mimi kila nikisimama nikitaka kutoa mawaidha nianze inna alhamdulillah, hivi ndivyo walivyokuwa salafu saleh. Kuna baadhi ya ndugu zetu wengine wakaona kwamba waanzishe mfumo wao wanapoanza kuzungumza katika kutoa mawaidha na saha na mambo mengineyo, wanaanzisha mfumo wao kinyume na ule aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ya khutbatul haja. Ni vipi utasikia watu wanasema hivi, ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu ya duniani na akhera kufuata dini kamel, na kufuata dini kamel kunahitaji juhudi, kwa juhudi hizo basi heri kubwa tafatikaniwa. Hii mmeipata wapi nyinyi? Masahaba hawa walikuwa wakitaka kusema jambo, anaanza fahamidallah wa athna alayhi innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inu. Qama Abu Bakr, amesimama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fahamidallah wa athna alayhi thumma qala, kisha akasema maneno yafuatayo ayuhan nas, enyi watu, kwa maana anawaambia masahaba wenzake, innakum takrauna hadhihi alaya, hakika nyinyi mnaisoma aya hii ipi يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نيسوم أي إنكم تقرؤون هذه الآية. نيسوم أي هي أتعبية قوامة وإنكم تضعونها على غير موضعها. لكن نيني نيويكا مهالة فاسفقوا باكي يعني كمانا أي هي نيفاسيري na mnakuwa katika hali ya kuifahamu sivyo vile ilivyokuwa imekusudiwa. Tadaunaha ala ghairi mawdhiha, mnaiweka mahala sio pake katika ufahamu wake. Wa inni, na hakika yangu mimi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, nimemsikia Bwana Mtume SAW akisema hivi: inna an-nasa idha ra'aw al-munkar wa la yughayyirunahu yushaku Allah عز وجل أن يعمهم بعقابه. حديثه هي حديث أبي أخرجه أحمد كتك مسنديك. ونمتم نسمى إن الناس هكتوات وتكفون إذا رأوا منكر كشا ولا يغيرون وسيبدلش فمن وسيزوي بس يوشك الله يعني حركة سانة yani kitu ambacho kinachoambia kwamba immediately katika lugha ya Kiingereza immediately, yani jambo hili linakuwa haraka sana, papo kwa papo Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia wote adhabu hiyo ine. An ya'ammahum, ayaumahum kama ni ya'ammu, kama baadhi inasema idha nazala al-bala ya'ammu as-salih wa as-salih, inapoteremka balaa basi inawaenea wema na wabaya wote. Hadithi hii kwa maana hadithi hii inatoa sasa ufahamu, kumbe aya hii ya kusudiwa kwamba wewe mwenyewe ujicheki nafsi yako zaidi, lakini haina maana kwamba usiwakataze watu mabaya, haina maana kwamba usiwaamrishe watu mema, ikawa wewe kazi yako bana ami bana noa mimi basi bana bana jirani zako wanafanya bana kuna watu mimi haitaki hivyo. Kwali hii yaonesha kwamba suala la da'wa, suala la kuwalingania watu katika heri bado linabakia katika shingo ya kila mmoja. Naam, swala hili halibebeki tu na watu ambao wanaitwa mashehe peke zao. Unapolio na ovu basi utanizuia kwa mujibu kama ilivyokuja hadithi Bwana Mtume SAW alimweleza kwa manza aminkum munkar falyughayyirhu biyadihi ila akhir alhadith, bimaana kwamba kila mmoja atakuwa anawajibika katika suala zima la kuzuia maovu na kuamrisha mema. Asije mtu akajifanya kwamba mimi ndo tayari nimeshakuwa katika hamsu salawati na wengine watu shauri zao, achana nao. Aya hii haitokuwa ina maana hiyo. Sasa hapa, ndugu zangu Waislamu, tunapata fundisho moja kubwa kabisa ambalo ndilo litatupelekea tusimame hapa. Vipi? Kumbe hizi aya zafasiriwa katika hali ambayo ile sheria ilivyotaka zifasiriwe. Aya yafasiriwa na aya zenyewe, lakini kikubwa zaidi ni kwamba aya yafasiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi, aya yafasiriwa na salafu salih, yani masahaba ambao hawa masahaba walimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hem, angalieni Abubakar Siddiq anaambia jamani, hivyo siko nyie mjaifahamu yaya. Haina maana kwamba mtu akishakuongoka kwa hivyo hadhuriki na wale waliofanya walikuwa wapotevu, na kwamba mtu ajichunge tu nafsi yake. Hapana, ni kwamba ikiteremka baya, yani ndopona ovu hamkunikataza, basi itateremka uovu, yani wene adhabu kwa watu wote. Kwa hivyo hii ndio mafuhumu inokuja kwa Mtume, inni samitu, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hali hii nafikiri kuna kitabu hapa kidogo cha Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah. Hiki kitabu ndogo lakini kina faida kubwa ambayo itaangamana na nasaha zetu. Kitabu hiki kimeandikwa kaifa yajibu alaina an nufassira al-Qur'an, ameandika Sheikh Muhammad Nasir al-Albani rahimahullah. Yani kwa maana ameandika mwenyewe kwa mkono wake. Kuna vitabu vinatungwa, inakuwa watunzi wanakusanya yale yaliyosemwa na shekhe katika durusu, katika fatawa, katika maelezo mbalimbali, wakawa wanaandika. Lakini hiki kaandika mwenyewe kwa mkono wake, inaitwa kaifa yajibu alaina an nufassira alquran. Sasa ndani ya kitabu hiki kuna hali ambayo nataka kuwafahamisha ndugu zangu Waislamu, Qur'ani siku zote yafasiriwa kwa mujibu wa sheria, na sio tu kwamba mtu aifasiri kwa vile anavyoiona dhahiri aya. Mfano, katika ukarasa nambari 35 akauliza Sheikh Al-Albani rahimahullah, kaifa yajibu alaina an nufassira al-Qur'an al-Karim, yani sisi tunawajibika vipi, yani namna gani tuifasiri Qur'an. Akaeleza maelezo marefu, lakini mahali shahid anasema fa awwalu ma yufassiru bihi al-Qur'an al-Karim huwa al-Qur'an ma'a as-Sunnah. Mwanzo kabisa, kitu cha kwanza kinachofasiri Qur'an ni Qur'ani ma'a as-Sunnah. Ukisema sunnah bi maana ni kauli ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, shi'r au iqrar. Kwa Qur'ani yafasiriwa Qur'ani yenyewe na ma'a as-Sunnah, pamoja na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinaifasiri Qur'an. Wa hiya aqwalu wa af'alu wa takriratu Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na Al-Albani akasema ukisema sunna kwa maana ni matendo na kauli na takriratu za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma ba'da dhalika bitafsir ahli al-ilm. Kisha baada ya tafsiri ya bwana Qur'ani ma sunna ni tafsiri za wanazuoni. Sasa inapokuja tafsiri za wanazuoni ni zipi? Je, kila mwanazuoni aambiwa kwamba huyu katafsiri Qur'an? Nani? Ah, mwanazuoni mkubwa bwana, tafsiri yake umeiona? Je, kila mwanazuoni anasema? Al-Albani hapana. Wa ala ra'sihim ashabu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, watu wa mwanzo kabisa ambao tunawaita wanazuoni waliopewa nafasi ya kuifasiri Qur'an ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ya kwamba Qur'ani tunazipata daraja sasa hizo. Qur'ani inafasiriwa na Qur'ani ma sunna, Qur'ani inafasiriwa na kauli za masahaba, yani ahlul ilm min as-sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa fi muqaddimatihim, na katika kuwatanguliza masahaba hao, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wadhālika liqudum sahbatihi lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam min jihati ولعنايته بالسؤال عن القرآن وفهمه وتفسيره من جهة أخرى. ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال ابن مسعود فيه إنه ترجمان القرآن أي صحابي من بعدهم. أنا سمع الألباني رحمه الله كتك تفسيري أنبازه زم الصحابة ريني درجة لتاته قرآن Qur'an ma sunna, Qur'an ma qawli ashabi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Sasa katika hawa sahaba Al-Albani akawatanguliza wawili, Abdullah bin Mas'ud na Abdullah bin Abbas sallallahu alayhi wa sallam, na wote hawa wana manzil kubwa katika suala zima la Qur'an al-Karim. Abdullah bin Abbas ingawaje yeye atakuwa asikika zaidi katika tafsiri za Qur'an kuliko Abdullah bin Mas'ud, na hii ziko baadhi ya sababu ambazo zinaashiria. Mfano, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwombea dua Allahumma faqih fi din wa allimhu ta'wili wa tafasir, kijana kidogo ana umri wa miaka 10 miaka 9, bwana Mtume alimwombea dua Abdullah bin Abbas. Kwa hiyo watu wawili hawa wanaitwa fuqaha ussahaba, ni masahaba ambao walikuwa ni scholars. Yaani kwa nini? Kwa sababu walikuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, walimuuliza maswala mengi na walikaa katika jalsa yake sana, wanafahamu mambo mengi, afuatiwa tena kina Ibn Umar na wengineo na wengineo na wengineo. Masahaba wamegawanyika. Kuna masahaba ambao wanaitwa fuqaha, akiwa hawa ambao tuliwataja katika tafsiri, upata tafsiri Qur'an. Akasema kisha baadaye ni kwamba wanafuatia ni wale ambao walikuwa wameichukua Qur'ani hiyo kutoka kwa masahaba. Mfano anasema anasema in lam yujad wajib alaina an na'khudha an at-tabi'ina, tabi'ina ni wale ambao waloishi na masahaba, الذين عمروا بالتلقي التفسير من أسهد الرسول وميفوكيا تفسيري كتفق مصابة ونمتوم إذا سلمتانه كسعيد بن جبير وطاووس وناهو مرنجينيو أمو هاو لكوا اشتهروا ومكوا لمشهور بتلقى تفسير القرآن عن بعض أسهد الرسول صلى الله عليه وسلم فسا أنجليا هو نمتيريكو لبزاكون إسلام kwamba ukitaka tafsiri ya Qur'ani basi uje katika mtelezo huu ama tafsiri nyingine ambazo zisizokuwa hazina mtelezo huu kwa kweli zitakuwa zina mashaka makubwa. Mashaka hayo ima tafsiri itakuwa yafasiriwa katika bi'ra'i bimujarradi ra'i, ambayo hii ni tafsiri madhumum, inakataliwa kabisa na ahlul ilm tafsiri kutafsiriwa kwa ra'i ya mtu aona tu kwamba alaykum anfusakum اكو وقالنا لا يضركم من ضل اذا تبع اذا ما انا وكشفوا منغوكا وهي ها wengine tena shauri zao ah ni kwamba urudi katika tafsiri kama zilivyo katika hali hii. Kisha miongoni mwa tafsiri ambayo nyingine mmeiona katika kitabu hiki, labda tuone namna gani umuhimu wa watu kurudi katika tafsiri za masahaba. Aliulizwa al-Albani rahimahullahu katika kitabu hiki ukurasa nambari 7, fadilat al-Sheikh yaqul al-Qur'aniyun qala la qala ta'ala qul wa kull shay'in fassalnahu tafsila 'ilmi fi al-Isra ana malikum nabil wa qala ta'ala ma farasna fi al-kitab min shay' surat al-an ana batasnanan wa yaqul rasul in hadha al-Qur'ana tarafuhu bi yadillah وَصَرَفُوا بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا أَحَيِّكَ تَسْعِي تَرْغِيبُ وَتَرْهِيبُ. أنا سيما نرجو فضيلتكم التعليق على ذلك. قل هابا كنا آية مبيلي موجة كتك سورة إسراء نموجة كتك سورة الأنعام لكن وسبب يمودة ذيكوا هي تفسير كتك سورة الأنعام ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنا سمع على الألباني رحمه الله كتك أنا أجيب السؤالين. أنا سمع بي الجواب أما قولياك تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء بمعنى حتقواتك تشتتك كتابه ما فرطنا hatukuacha katika kitabu min shay'in chochote. Anasema al-Albani fa hadhihi al-ayatu inma ta'ni al-kitabu huna al-lawhu al-mahfuz wa la ta'ni al-Qur'an al-Karim. Kama kitabu kilichokusudiwa hapa ni lawhu al-mahfuz, ma farratna fil kitabi min shay'in, hatukuacha chochote katika kitabu hichi ni lawhu al-mahfuz. Na hii ndio tafsiri iliyokuja kutoka masahaba na sio Qur'ani. Sasa maana hali hiyo, watu wakitaka kutafsiri Qur'ani warudi kwa makauli za masahaba kwamba walitafsiri vipi na ipi ilikuwa maana yake. Sasa mtu mwingine anataka kufahamisha utukufu wa Qur'ani. Qur'ani si mchezo bwana, ataielezea kwanza ndani ya Qur'ani kila kitu kimetajwa. Anasema Allah ma farratna fil kitabi min shay'in, kila kitu kimetajwa katika Qur'an. Na wewe kwa sababu hujui unasema kile kweli bana Qur'an haikuwa cha kitu, kumbe nini tafsiri sahihi lauhu al-mahfuz. Na hii kuna jokes moja tulikuwa tukisoma wadogo, tunatolewa hii jokes, lakini kwa maana ya Sheikh aelezea ni true story kwamba Qur'ani haikuwa cha kitu, lakini inakuja hadithi ambayo ina joke ndani yake kwamba kuna mzungu mmoja alikwenda nchi za Masri. Basi katika upekuzi wake ule ikabidi apate kusoma Qur'ani au kusikiliza Qur'ani, na anaambiwa na mashehe kwamba hii Qur'ani, kitabu hichi haikuacha kitu chochote. Mzungu akauliza mpaka na mimi vile vile. Na mimi yani kama kila kitu je, na mimi nini wa shekhe akimisi akamwambia hivyo humo na wale. Akamsomea ile aya katika sura nzima. Wa idha ra'aytum tijara aw idha ra'aytum tijara aw lahu انفضوا إليه وتركوك كائنا. يلي مزونجو كوبي يلكوانا يتوى مستر كوك وتركوك umo wewe ndani ya Qur'ani hii ha nimo I'm the Quran, oh very nice. From today ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo yachukuliwa kwamba tafsiri ma farasna fi alkitabi mishai kwamba hatukuacha kitu katika Qur'ani hii, kumbe tafsiri hiyo si sahihi. Tafsiri sahihi ni kwamba hatukuacha kitu katika lauhul mahfuz. Hii mifano hii iko mingi. Mfano mwingine ambao unapatikaniwa na reference moja hapa nimechukua very interesting, yani kuna baadhi ya aya watu wanazitumia hawajui kwa tafsiri zake sizo. Al-Albani katika silsilatul hadithi sahiha mujallad wa kwanza al-qism al-awwal, ukifungua kama mtu atakuwa na maktaba yake arudi katika mujalladi huu ukarasa nambari 47, anasema Al-Albani rahimahullah ameandika hadithi nambari 13. Qala aslama Abu Imran, hadithi ambayo rawahu Imam Abu Daudi wa Nasa'i na vile vile Ibn Abi Hatim katika tafsiri yake wa Ibn Hibban wal Hakim, anasema ghazawna Aslam bin Abu Imran, anasema ghazawna min al madinati nuridu al Qustantiniya. Hii al Qustantiniya ni eneo ambalo liko katika nchi ya Rom. Rom kuna eneo hili linaitwa al Qustantiniya. Kwa masahaba walitoka Madina wanakwenda Rom, anasema wa ala ahli Misr Uqba bin Amir, na alikuwepo sahaba akiitwa Uqba bin Amir, kwa maana katika watu ambao walikuwa wametoka Misri wameunganika na msafara huo alikuwepo Uqba bin Amir. Wa ala aljamaat Abdurrahman bin Khalid bin Walid, na katika miongoni mwa watu walokuwa katika msafara huo alikuwemo sahaba anaitwa Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Warum, na warumi wao walikuwa mursiku dhuhurihim bihaithi lmadina, kwa maana mbinu za kivita wamejibanza katika kuta, yani wanasikia bwana wanakuja watu kutaka kutupiga, kwa hivyo wao wakajibanza ile migongo yao, kwa maana wakajibanza katika kuta ili waweze kuwashambulia Waislamu kwa haraka wasionekane. Basi Waislamu wanakwenda, lakini katika hali ile bwana hao hapo kumbe walijibanza. Kilichojiri nini sasa? Fahamala rajulu minna, anasema aslama Abu Imran, mmoja katika sisi bwana mmoja akawa hamala aladui, akenda moja kwa moja akajitosa katika maadui wale. Hamala yani akawa fesi hapo basi tayari akenda mimi apigane nao. Sasa watu wamekaa wanajipanga, lakini yeye akatoka akenda kwa fesi maadui. Faqala an-nasu, watu wakasema ni masahaba ma, yani ni ishara inaashiria kwamba kama mfano mtu asema da ibn la ilaha illa Allah yulqi biyadihi ila tahluka, anajiingiza kwa mikono yake katika maangamio. Maadui wale pale yeye anakwenda tu kutaka kupigana nao, anajiingiza kwa mikono yake katika maangamizo. Faqala Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari akasema, anawaambia masahaba, jamani innama ta'awwaluna hadhihi al-aya hakadha, nyinyi mbona mnaifasiri aya hii kama hivi jamani? An hamala rajulun yuqatilu yaltamisu ash-shahada au yudli min nafsihi, ni kwamba mtu ameingia katika gurupu la maadui wa kupigana ili aweze kufa shahidi. Nyinyi mnakwenda kumwambia ya kwamba amejiingiza kwa mikono yake katika maangamizo. Vipi hadithi, mbona mnaifasiri kinyume? Innama nazalat hadhihi al-aya fina ma'shara al-ansar, aya hii imetufikia sisi watu wa Madina. لما نصر الله نبيه فلأضاء الفقوة تيارم شم نصور تمواك وظهر الإسلام لو إسلام قومينيه ومدهيري كتكفى مزوت ذنونية قلنا تكسيم سسوة ومدينة وصار بيننا خفيا من رسول الله يعني كهتسكي كامل رسول الله تمكا وينيه تنمونا من النعاية تنبيزان إذي أهلما نقيم في أموالنا ونصلحها إبنين sasa bwana miji mingi sheikh komboa waislamu shakuwa na uwezo sasa kidogo tofauti na mwanzo wanaabudu kiviugaoga sasa nilobakia turudi kila mtu mwenye biashara yake akaisimamie biashara yake tuzisimamie mali zetu tuzitengeneze tuzikuze matuchakarike sasa kwa sababu shafanya kazi kubwa fa anzala Allahu ta'ala Allah akaiteremsha aya hii سماجة سورة البقرة آنا بل ميامودة في السنة تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ميامودة في السنة تعالى البقرة تويد في سبيل الله كتكنجي الله ولا مفينيتي ومكونوين إلى التهلكة كتكما أنجاب الزوج أيوب الأنصاري أنا أنبيا جماعة جماعة آيهي نشوف عيرو tulipokuwa tupale hali ya kwamba sasa tuanze kuzi biashara zetu kuziboresha basi ikashuka aya hii toeni fisabilillah na wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamizo anasema fal ilqa'u bil aidi ila tahluka kuingiza mikono katika maangamizo ay annuqima fi amwalina wa nuslihaha wa nad'a al jihad yani ile suala la kwamba sisi kuzishughulikia biashara zetu na kuzitengeneza na kuacha kupigana jihadi basi ndio tumeingiza mikono yetu katika nini katika maangamizo na qala abu imran ambaye ni rai wa hadithi akasema falam yazal abu ayyub yujahidu fi sabilillah hatta dufina bil qustantaniyah Abu Ayubu akapigana jihadi mpaka akazikwa huko huko Roma. Asangalieni aya hii. Mtu anakukataza kuvuta sigara. Bana fai bana wala tulqu bi aidikum ila tahluka bana. Usijiingize mikononi katika maangamizo unajiangamiza mwenyewe. Naona anaichukua tafsiri hii kinyume na alivyofasiri masahaba na Mtume Mwenyezi sallallahu alaihi wasallam. Kwa Qur'ani tunarudi pale pale kwamba mtu akitaka kufasiri basi ahakikishe kwamba tafsiri hii imekuwa ima tafsiri Qur'ani na Sunna au tafsiri katika kauli za masahaba. Msijiingize katika maangamizo yani kwa mikono yenu ikawa watu waifelezea wanavyotaka wao. Yani ile hali kwamba mtu anapoona kwamba hapa mimi nitaielezea hivi katika hali hii. Na hizi ziko nyingi katika Qur'ani ambazo hatuwezi kuzimaliza. Nyingine katika Qur'ani na masala ya ifukuja aya la yamassuhu illa almutahharun. Watu wengi wanaifasiri kwamba Qur'ani hii haishikwi haikamati isipokuwa na wale ambao ni almutahharun. Hawa ni malaika na adhamir yaudu ila lafzi almahfuz yani kitabu hicho lafzi almahfuz hakishikwi isipokuwa na watakatifu ambao ni nani? Ni malaika. Haizungumzii habari ya Qur'an al-Karim. Sasa hizi tafsiri ziko nyingi au tafsiri nyingine inatafsiriwa inavyozoelewa innamas sadaqati lilfuqara'i walmasakin inakuja katika aya wa fi sabilillah katika zile thamania asnaf aina nane za tasarrufa ya zaka wewe kutoa zaka iko kundi moja inaitwa fi sabilillah. Sasa fi sabilillah watu wengi wakaifasiri ya kwamba unajua bwana hapa inaingia madrasa, hapa inaingia walimu wa chuo, mashehe, قم بتفسيره وفي سبيل الله مناكب للجهاد في سبيل الله دي من تفسير المصاحبة قم فنغ لذاك لتوليه في سبيل كثيرا مسألة كفجان الجهاد نسيه مسألة كفجان مدرسة نسيه مسألة قم هنا يجي في سبيل الله بس وفين هوا هكونا السؤال هلو هذا هين مفانو أمبارن هينجي هتوز في مريزة المهم كل أمات تفهمشة ni kwamba Qur'an al-Karim inabidi fasiriwe kwa mujibu wa vile ambavyo aya ilikuwa zimekuja katika mtiririko wake. Naam, maelezo haya ni mengi isipokuwa kwa faida tu hapa tunaona hichi kitabu katika vitabu ambavyo vya Al-Albani rahimahullah na faida moja hapa niliona السؤال ما حكم تقبيل المصحف يريد على الباني رحمه الله نيني حكم يا أبوس المصحف أتوينجي أتسمى قرآن فنم أم يولا كيش أمونيك أنا ويكا nini hukumu yake aljawab alalbani rahimahullah wajibu hivi hadha mimma yadkhulu fi i'tiqadina fi umum alahadith allati minha iyyakum wa muhdathati alumur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah hi inaingia katika ile akida yetu katika zile hadithi nyingi zilizokuja mtume aliposema kwamba jihadharini na mambo mapya kwa sababu kila jambo lipo lilokuja katika dini ni uzushi na kila uzushi ni upotevu. Kwa hili likawa limepata jibu lake kwa madibida na akaeleza maelezo ambayo yana faida ndani yake. Anasema fakathiru minan nas lahu mawqifun hasanan. Almuhim kuna sehemu hapa anasema hivi. Wanasema wanaoja ya sisi bwana laysa fiha illa tafjil wa ta'dhim al-Qur'an al-Karim. Yaani mtu mwenye kubusu msikiti msahafu anatoa ya sisi bwana hatuna lolote isipokuwa tunaheshimu Qur'an maneno haya Allah kwa tunabusu kwa lengo la kutaadhimu kwa lengo la unyenyekevu na sio maana nyingine. Sasa shekhe anajibu hoja hii shukrani anasema wa hal tura hadha at-tabjil wa at-ta'zim kana khafiyan 'ala al-jayl al-awwal ye heshima hii unyenyekevu huu wa kubusu msahafu hivyo imesikikana jeni yani generation al-awwal bimaana na masahaba hakuliona hili wao uje kuliona wewe wahum sahabatu rasul sallallahu alaihi wasallam wakadhalika atba'u na vile vile baada ya masahaba hawakuliona hili ya kubusu msahafu limefichikana wewe ndio leo unaojiona kwamba una ile hali ya imani kubwa mpaka msahafu ubusu na kunyenyekea na kusema unaupe yani kwa maana unaucha Mungu wakadhalika atba'u at-tabi'ina min ba'dihim hivyo hili vile vile hawakuliona wale walokuja baada ya tabi'ina na baada yao la shakka anna al-jawab sayakunu kama qala al-ulama as-salaf bila shakka jawabu ya haya ni kama walivyosema maulama as-salaf ya kwamba law kana khairan la sabaquna leo kama ingelikuwa kubusu msahafu ni jambo la kheri naam wangetutangulia mabwana wakubwa mabwana wakubwa wangelikuwa wakibusu msahafu wakishakusoma wale hapo wanabusu wanaiweka lakini hili hawakulifanya kwa ina maana hakuna kheri yoyote kwa hivyo hii ni faida ambayo katika kitabu hiki kidogo lakini tuna mambo mengi kabisa tunarudi katika kitabu chetu naam kauluhu tunaendelea يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم سوره المائده ايه نمبر 105 انا اسمع شيخ فوزان حفظه الله لا تقل اسمع هذا عليه الناس كلهم يعني جambo hili mbona watu wote wanalo هذا عليه الناس كلهم يعني watu wote wanalo hili usije ukasema hivyo bwana. Yaani kuna watu wengine wanakuwa katika ila hii wanaangalia watu. Watu wote. Kuna sio mbaya wote, kwa nini kuna ubaya gani? Mbaya watu wote zana. Chukule mfano. Ukienda katika msikiti mingi, hawakwepi nguzo. Misikiti mingi kabisa. Sasa ukija ukasema kwamba lakini mbona misikiti yote wanaswali katika ya nguzo zinakuwa nini? Hey, kwani kuna ubaya gani? Hata hii si point ya mtu akawa achukulia watu waliokuwa nayo kwa ujumla ikawa ndo hoja na jibanza nyuma yake. Watu wanaburuza mikanzu yao na misururali yao, ikawa mtu akasema lakini bana mbona watu wote wanavaa kanzu ndefu? Na maana watu wote ndio wataenda kuchomwa. Watu wote, mimi nishaona hata mashehe kule Misri ile, kwenda Misri Sudani, wanaburuza makanzu, anasema la takul hadha. الناس كلهم مولا توتا نفهم السروالي كلا السروالي جمالي ما جنزي ولا تشميكي على كلا كيتو هذي وطوط يا الله سيلو وسيسانا ايبو يعني يسيو كنجية ايبو ونعنالي واتو واتو جنسو اليبو نوهونا مازال واتو وينجي بس ونسيما كتكا نسيما كسويلي ونسيما كيفو تيا وينجي سويليلي yaani kwa maana hakuna ubaya kwamba watu wote kama atakuwa wamepotea basi itakuwa haiwezekani kwa watu wote wapotee. Watu mifano iko mingi ndugu zangu wa Islam. Sasa nikupeni mfano mwingine. Hapo unaweza mtu akashtuka akasema, jamani tuna ndoa. Ndoa hii tunafunga kisunna. Ratiba ifuatayo. Tutaanza na Qur'anil Karim. Kisha Qur'anil Karim tutafunga ndoa, tukishafunga ndoa tutakuwa tuna mawaidha. Tukisha kuwa mawaidha tutajipanga wanne wanne chakula wali. Hii ni khilafu sunna. Kwamba Mtume aliozesha sallallahu alaihi wasallam, masahaba aliozesha, hakukuwa na kisomo cha Qur'ani, ikawa kuna matayasara msomaji kasoma Qur'ani afu ndo ndoa. Mtume aliozesha na masahaba aliozesha, hakukuwa na mawaidha. Kwa hiyo mtu anaangalia watu kwamba mbona misikiti yote kwanza inaanza Qur'ani halafu inakuja mawaidha halafu inakuja bwana la taqul, usiseme hadha alayhi nasu kulluhu, usiangalie watu. Na mbona tunakula pale pale walima? Sunna ya walima ni baada ya dukhul kama fa'ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Katika ndoa za kisunna bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliitisha walima baada ya kuingia ndani. Sasa mtu anaweza kusema lakini mbona mashehe wale msikiti ule kwani hawajui kwani sunna? Mbona tulikula wale pale pale? La taful hadha sunna sahihi. Sisi kwamba hii bwana watu wote wanafanya. Hii ni mbaya kwa Muislam. Mbona shekhe akasema wanzu li nafsik? Bal unzu li nafsika, lakini itazame nafsi yako. Inju bi nafsika, iokoe nafsi yako. Amma nasu ama watu fadahum anka, neno hili labda tuseme kwa Kiswahili cha mitaani hii, achana nao. Fadahum anka, ama watu achana nao. Idha lam yakbalu lhaqi, endapo hawaikubali haki. Wathbut alayhi, nakuwa imara katika haki. Wala taghtarra, wala usidanganyike, kwa maana usighurike, usighurike. Wala taghtarra, wala usidanganyike, bima alayhi nasi, na yale walokuwa nayo watu. Wala taghtarra bima alayhi nasi, usidanganyike au usighurike na yale ambayo walokuwa nayo watu, ukaona kwamba watu walokuwa nayo ndiyo mambo yalokuwa mazuri na wewe katika haki ukajiona kwamba kuna hii misemo ya kifalsafa, kuna suala la superiority complex na inferiority complex. Yani ikawa mtu ajiona mnyonge kwa sababu yeye atekeleza jambo la haki na asilimia kubwa inamzunguka hawamo katika haki ile, akawa anajihisi bwana ni kwamba kwa hakika ni kwamba usidanganyike na kuhurika na mambo wanaofanya watu, wewe iangalie nafsi yako. Kwa sababu kuna nguzo mbili muhimu. Ya kwanza, usiwatii watu. Ukiwatii watu watakupoteza. Wa in tuti'u akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ukiwatii wengi waliomo ulimwenguni humu watakupoteza na njia ya haki. Ina maana kila unamuona, kila unawaona, basi vile ndio sawa. mgeni basi vile ndio sawa. Sheikh pengine kanyonde mzote kapanda juu ya member katoa speech kwa kweli na pengine katoka huko huko warabuni basi ile ndio sawa. Ni kwamba usi ukifuata fata watu basi watakupoteza katika njia ya haki. Kuna kisa kimoja kinaitwa Sadiki ukipenda, yani sio hoja. Ukipenda Sadiki. Ni kisa cha hikma. Kuna mtu na mwanawe wameanza safari, wakakubaliana kwamba kwa sababu safari refu basi aanze kupanda baba mtu dafu baadaye huko mtoto mtu. Basi wamekwenda wakakuta watu wakasema da salali bwana wazee wazazi wa siku hizi hana huruma mtoto wao. Tazama yeye kapanda kwenye kifarasi au ngamia ili mwanawe hata anakwenda kwa mguu. Wakashuka mwanangu, unasikia mwanangu? Basi nishu, kuja nishu. Panda wewe. Akapanda mtoto baba mtu. Kufika mbele wanakuta watu wanasema, watoto sikiza wanadabu. Watoto sikiza wanadabu kwa kweli. Watoto. Ati kia kapanda njiri. Mbaba mtu wana. Baba ya. Basi wana shuka mwanangu. Haya vipi. Wana wana. Kupande wote wa uli. Fika mbele wasema la haula, mnyama mmoja atu wawili, watu wana huruma na wanyama. Baba wana kushuku wana sasa tuende sisi kwa mguu na mnyama. Kufika mbele wasema majuu hawale hata yule mnyama wanini, yule mnyama wanini mwisho wakafikiri wa intu tiu aksara mantu alu mjuka alu. Ukiwatii huwa na wengi watakupoteza bwana. Mwanangu wetu, tufanye uamuzi, twende safari. Hivi ndivyo ilivyo. Na msimamo wa pili ni kwamba, msingi wa pili, duniani huwezi ukawaridhisha watu wote kabisa kabisa. Ikawa kwamba mtu ajitahidi kwamba yeye kila sehemu apate kupendwa au kila sehemu apate kuridhika. Aridha nnasu, yani suala la kuwaridhisha watu ni ghayatun la takdir, ni ghaya, ni lengo ambalo ni impossible. Huwezi kuwaridhisha watu wote. Kwa mfano mimi hapa welcome, ati niwaridhishe watu wote msikiti wa Morogoro wanipende bana mshaka viva ala bana. Hakuna kitu kama hicho. Lazima kuna watu watakuwa watachukia kwa kweli wakiniona hawanipendi, wananiyonza, lakini tunaendelea. Sasa ukitaka uwaridhishe watu wote, ndugu yangu, mkonda na maji. Kwa hivyo siku zote usitazame watu, angalia wewe huko katika haki, basi endelea na haki. Naam, kauluhu kauli yake, wa iyaka wal ghuluu fi din. Iyaka hii ni adatu tahdhir, yani ni chombo kinachotumika katika lugha. Inapokuja katika sentence kama hii, maana yake ni kutahadharisha. Wa iyaka bimaana tahdhir huna jihadhari, na kuzidisha mno au kupindukia mipaka katika dini. Fauzan hafidhahullah anasema hadhihi nahiyatun ukhra, huu sasa ni upande mwingine, ni another side. Hadhihi nahiyatun, yani ni upande ukhra mwingine. Tunaingia katika upande mwingine, kama mfano vile sasa tunageuza shilingi upande wa pili. Hadhihi nahiyatun ukhra, huu sasa ni upande mwingine ambao, li anna dina yakhruju al-insanu minhu bi ihda amrayn, kwamba siku zote mtu atoka katika dini kwa moja katika mambo mawili. Bi ihda amrayn, moja bi ihda amrayn, katika mambo mawili. Fauzan anasema li anna dina yakhruju al-insanu minhu, ni kwamba siku zote mtu atoka katika dini bi ahadi amraini, moja katika mambo mawili. Na kwanza, imma bitarkihi, imma kwa kuiacha dini, niacha kabisa, au tarkishai, au tarkishai minu, au kuacha chochote katika dini kwa lengo la zuhudan. Zuhudan fihi, neno zuhud linatumika mara nyingi, ni mtu kuifanya nyongo dunia akaielekea akhera, hii inaitwa zuhud. Pili, wa imma bilghuluu, ima mtu atoka katika dini kwa kupindukia mipaka. Waziada, na kuzidisha, kuzidisha, kuzidisha katika nini? Fitashaduni, tashaduni, yani ile hali ya ushushuwaa, yani kwamba mtu anakuwa ngangari mno, sasa anazidisha aziada tu fitashaduni, mtu atoka katika dini. Falkhuruju mina dini, kutoka katika dini, yahsunu papatikaniwa hivyo, ima bitasahili, ima bitasahili, ya tasahili hii nakufuga. Ima bi al-khamis, ima bi tasahili wa ima bi tashadduri. Ima bi tasahili yani kawa mtu ana take easy kila kitu, kila kitu ana kikhafifisha. Ah, hii si sunna tu, kwani kuna ubaya gani? E bana, Mtume sala salam anasema ni kwamba la tusallu illa ila sutra, msiswali isipokuwa mbele yenu kwa kuna nini sutra. Sasa mtu kwani si sunna tu ana, kwani kuna ubaya gani? Maki naumuna mtu mie na kisha kwa lena kweza kulima na mfata mtu siwe mfata nguzo, kwani si tasahuli? Sasa hii tasahuli inakuja suna moja na ikapendeza. Aya jengine ni kwamba mtu anapokuwa anaswali katika hali ambayo ya ile paracha paracha paracha paracha, sasa ukaa katika kushua, kwani si suna tu? Basi almuhimu ni kwamba tasahuli kama tulivyoeleza Alhamisi, mtu atanyoa ndevu atakuwa mweupe kabisa. Kwani ndevu ni sunna tu? Hii tasahuli. Nguo ataburuza, kwani si tasahuli? Sasa unatoka katika dini kwa mfumo huu wa kutake easy, yani kila sunna, kila jambo, kwani kuna ubaya gani bwana? Na nyie saba na mmezidi bwana, kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani? Hii inaitwa tasahuli, imma bitasahil au ila bitashaddud, au katika hali ya tashaddud, yani ile sala la kuwa yani kupindukia mipaka, kuitia ugumu dini kiasi hicho. Fa alayka bil wasati, basi juu yako uwe kati na kati, baina tasahil wa ashidd wa tashaddud wa tashaddud. Ambavyo walivyokuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, yani wanakuwa kati na kati baina tasahul wa tashaddud wal ghuluwi, na kupindukia mipaka katika dini. Yukhriju al-insanu min ad-din, yani mtu atoka katika dini kwa hilo. Kama akhraja al-khawarij, kama walivyotoka khawarij katika dini. Qala sallallahu alaihi wasallam fihim, Rasulullah sallallahu alayhi wa zungumza hao fihim, katika habari zao hao makhawarij. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahamu minarramia, yani wanachopoka katika dini, yani wanatoka. Yamrukuna kwa maana wanatoka katika dini, kama unavochomoka au unavotoka asahamu, yani kwa maana ya mshale minarramia, kutoka katika ile nyumba lake la upinde. Hii ni hadithi ambayo tushasoma huko nyuma, mutafakun alayhi, hadithi ya Sa'id al-Khudri. Falghuluu yukhriju al-insana min ad-din, kupindukia mipaka kunamtoa mtu katika dini. Imma ikhrajan kamilan ila al-kufr, imma inamtoa mtu yani kwa maana moja kwa moja, na anakuwa katika ukafiri. Ikhrajan kamila, yani anatoka moja kwa moja ila kufri, na anakuwa katika ukafiri. Wa imma ikhrajan juz'ia, au atoka mtu katika dini katika hali ambayo ilikuwa si ya moja kwa moja, si ile ya jumla, bali inakuwa juz'ia katika baadhi ya maeneo au sehemu sehemu, bihasabi kwa mujibu wa vile ambavyo mayahsulu lahu, yale ambayo yanamtokezea au yanopatikaniwa kwake. Imma ikhrajan kamila, yani al-ghuluu inamtoa mtu katika dini, ima atoka moja kwa moja kamila, yani totally, na anakuwa katika ukafiri. Ima mtu akifanya ghuluu atoka katika dini ikhrajan juz'ia, yani si moja kwa moja, bali anatoka katika dini bihasabi, kulingana yani kwa mujibu ma yahsulu lahu, yale yaliyopatikania kwake. Wakad yakunu al-ghuluu fi ad-din fi al-ibada, na inaweza ikawa kupindukia mipaka katika dini ikawa katika mambo ya ibada, fil ibada, mithlu mfano ghuluwi nasara fi rahbania, walipopindukia mpaka manasara katika suala la mwanamume kutokuoa na mwanamke kutokuolewa. Wa mithlu, na mfano, wamepindukia mpaka الذين ولأباه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليقوجة فمتوم صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله وقوليزا حباري يمتدوياك يعني ونمتوم يفنيانين يسألون وقوليزا عن فؤوس عمله متدوياك صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا ولفوانبيوا نمنا جانب ونمتوم نفاني بدزاك فلما أخبروا ولفخبريشوا كأنهم تقلوا عمل الرسول بس إكافكي هاتوا كما قوامبا واو تقلوا يعني وقفاني يعني كدوغو قليل يعني قل يعني كدوغو أهل كمي نفانيه كمي نفانيه يعني تقلوا وكونا كمي مموليه لما دوغو تو تقلوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقفاني قوامبا ما تيانو بنامتومي قوامبا ديني فيسي ما دوغو ولكن قالوا لكن وكثيرا يبي إن رسول غفر له ما تقدم من ذنبه أما حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم أما سمهه وما ذنبياك اللي تنفليه وما تأخر ميالي أما يتفوكوجة بعدها يعني فليس يعني هاو مبوانا وكثيرا بس متوم يهانا هاجة فليس هو بهاجة يعني رسول الله هانا هاجة إلى كثرة العمل كون عمل ينجي kwa nini kwa sababu madhambi yake yashafutwa yatakayokuja baadaye na aliyotangulia yote yameshafutwa kwa sababu falaisa huwa bihajati hata kuwa na haja mtume ila kasratil amali kuwa na matendo mengi falamma alima an-nabii sallallahu alaihi wasallam alipojua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam andhalika kuhusu habari hiyo ya watu hao falamma alima alipojua النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كوس خبر جيز ذاتها وذاتها غضب عليهم اللي وغضبكيا غضبا شديدا عذاب كال ومعنى اللي غضبك منه غضب عليهم اللي وغضبكيا غضبا شديدا يعني عذاب كال يعني ومعنى غضب ذكاء ذي الهسيرة ذهل يجوك بسخبسة وخطب صلى الله عليه وسلم ونمتوم صلى الله عليه وسلم أكخطوب وقال كثيما أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وإني أصلي وأنا حقيقة بيبي ندي إنشا مونغو زيد كل كنين حقيقة ميمي ندي إنشا أمباي يعني حقيقة ميمي لأخشاكم لله نموغو بزيد أو كل كنين وإنما وأتقاكم نهكك ميمي لله نمت الله زيد كل كنيني نميلي وإني أصلي وأنام النصالي كم رسول الله الفسكية خبار الزالة واتات اللي غذبك نكهبتبية كوانبية جمان اسكريزين مين رسول الله سؤال لكم وقف الله بس حقونا من يكون كيتا مني لأخشاكم لله na suala la ucha Mungu takwa hakuna hata mmoja nyinyi atanipita mimi atqaakum lillah nafunga na naswali naswali na nalala lianna wahida minhum kwa sababu mmoja katika wale watatu walisema hivi ana usalli wala anam mimi nitasali wala sitolala naona kazi hii inaitwa kulumu yani kupindu kiasi katika ibada Rasulullah alikuwa analala aamka pinga pinga la usiku anaswali kiamu layl. Huyu bwana alipofikia habari hizi kwamba Rasulullah analala alafu anaamka sahihi mimi bwana ana usalli wala anam nitaswali we kutoka isha nishakula ugali wangu na maharage napumzika kidogo napanda juu ya mswala mpaka kukuriko hii inaitwa ghuluu pikia mipaka wa khalasani akasema wa pili ana asumu wala uftiru mimi tafunga wala sitofungua yani siku zote nitafunga maisha yangu kwa nini aliambiwa bwana mtume sallam huwa anafunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi anafunga rasulwa ayyamul bayd yani siku zile ambazo mwezi unang'aa sana na Ashura na Arafa na vitu hivyo. Bwana akasema hiyo kitu kidogo tu. Mimi sasa ndo na nitafunga maisha na sitofunga. naona sasa ugangari yani mtu anajifanya ngangari zaidi ya mtu. Hii inaitwa ghuluu, ghuluu. Na mwingine wa khalas sali ana la atazawuju nisa, mimi sitooa, sitooa kabisa, mimi tabattala watafarraga lilibada. Yani neno tabattala linatumika mara nyingi, tabattulu, tabattala ni masala ya mtu kujitenga na wanawake eh, akawa yeye ametabattala, yani ameinqata eh, katika kilugha yani inqata, amekata, hakuna relation yoyote, correspondence zozote na wanawake. Hii inaitwa tabattala. Sasa afanya mtu hivi kujitenga na wanawake, watafaragha, ili aweze kupata faragha, ile ile swala la private, yani kwamba asiwe anashughulishwa kwa ajili lil ibada, afanye ibada. Hii inaitwa ghuluu fi dini, kupindukia mipaka katika dini, kwa maana kwamba mtu akajifanya kwamba yeye ati kidume cha shoka haowi. Sasa kuna mshairi mmoja anasema, ujane una simanzi na mashaka na magumu, ujane una majonzi na mawazo na minane, wala mtu hauwezi bure asijidanganye. Ami bwana nitafunga kidogo. Mimi nafunga tu. E bwana, mbona wanawake huwaoni hao? Mimi wakulil mu'minina yakhudhu min abswari. Haya, itakuwaje bwana, wewe unakula unashiba. Kuna viungo vingine vina haki zake. Bwana tafunga tu. Amna bwana, tusidanganyane bwana. Amna. Kabisa. Mtu alokuwa hana mke lazima tutamtia question mark. Bwana vipi wewe? Sasa katika dini hii inaitwa ghuluu, yani mtu kupindukia mipaka. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni la akhshakum lillah, mimi namuogopa zaidi kuliko Allah kuliko nyinyi, wa atqakum lillah, na vile vile mimi namcha Allah zaidi kuliko nyinyi, wa inni usalli wa anamu wa asumu wa aftiru atazawaj, mimi naswali na nalala, nafunga nafungua, na naoa wanawake. Faman raghiba an sunnati, yeyote atakaye kwenda kinyume, kwa maana atakaye jitenga eh, neno raghiba ina maana hii, ikiwa itatanguliwa mbele na an raghiba, an yeyote ambaye atakaye jitenga na sunna yangu, falaisa minni, basi huyo si katika mimi. Hii ni hadithi mashhuri fi riwayatin, katika riwaya nyingine, anna ahadahum qal, mmoja wao tena akazidisha akasema, la akulu lahma, mimi bwana sili nyama, yani kwa maana akaitia nyama kama ni aina fulani hii ya vitu ambavyo ni lakshari eh, kwamba mtu unakula nyama wewe, basi tajiri mno, lakini ni chakula tu cha kawaida, nyama. Ndugu zangu Waislamu, nendeni maporini huko, watu wanakula nyama, wanakula nyama hasa mbuzi, mtu mzima. Wewe hapa mishikaki miwili mitatu, hiyo inatosha, hiyo inatosha. Sasa mtu akasema, na mimi sili nyama. Nini? Yaani kwa maana ninataka nijitenge na dunia kabisa, nyama sitaki. Nitakula matembele, mchicha na sana sana majani ya maboga. Huo si cha Mungu. Qal, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ana akulu lahm, mimi nakula nyama bwana. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Angalia Sheikh Fozana anasema, qasduhumul khair, lengo lao ni la khairi, ni zuri. Qasduhum, kwa maana ile lengo lao, hadafu yao, madhumuni yao ni mazuri. Kwa sababu mtu kufunga siku zote, jamani, huo ni kama ucha Mungu. Mtu kwamba yeye asali siku kucha, qasduhum alkhair, walakin la yakfi alqasdu, lakini siku zote lengo halitoshi peke yake, idh la budda min alitba'i, hakuna budi kwamba iambatanishwe na kufuata ma'al qasd, yani kwamba wewe unapokuwa na nia, unapokuwa na lengo na hadafu fulani, basi uwe na lile lengo lako iliwe la kheri, lakini uwe na alitba'a, ufuate. Vipi umfuate Mtume na masahaba? La budda min itiba'i sunnah, ni kwamba hakuna budi ni kuifuata sunna, ma'al qasdi wa niyyati salihah, pamoja na lile lengo na nia iliyokuwa njema. Amma niyyatun salihatun, ama nia njema, biduni tiba, pasipo na kufuata mtume, pasipo na kufuata masahaba, la tamfa'u sahibuha, nia njema hiyo haitomfaa mtu huyo chochote, lazima afate. Amania, amania, yani mara nyingi watu husemezana kwamba e bana, innamal amalu binniyati, bwana mimi sio nimefanya hivi, unaniambia oh hii bida eh, kwani kuna ubaya gani? Nia bwana, Allah anasema nia yako ikoje? Hapana, nia lazima iambatane na nini? Iambatane na kufuata lile ambalo lilokuja sawa sawa, na kwamba nia peke yake pasipo na kufuata, basi hakutokusaidia kitu nia hiyo. Mfano, mtu akawa mfungo sita huo unokuja kishukuru, akasoma maulidi, nia yake nzuri, inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabii. Sasa nia hii ya kumsalia mtume haitomsaidia kitu, kwa sababu amekosa al-itba'a. Je, mtume alisoma maulidi? Masahaba alisoma maulidi? Tabiina alisoma maulidi? Au tatile mali bida? Bibi Aisha anasema hivi, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli قبل الفجر ركعتين خفيفتين. اكيسالي قبل الفجر ركعتين بلي علفو ني تشب تشب تشب تشب تشب يبسي. sasa mtu anania njema anakuja msikitini, kabla ya kusaliwa sala alfajiri anasali rak'a mbili za alfajiri. Allahu akbar. Raha mustarehe, sami Allah. Haya, sikilizie kwenye kusujudu, Allahu akbar. Eh bwana, wewe vipi? Hapa ni kuna ubaya gani? Mbona mtume wako aliswali chapchapu? Sasa sasa hiyo, sasa wewe nia yako njema na unaomba dua kwa kweli, lakini umekosa al-itba'a. Sasa nia njema hii haikusaidii kitu. Hivi ndivyo kusudia Sheikh Fauzani, kwamba unapofanya jambo lolote, hata nikiwa jema vipi, madamu hukufuata vilivyo, basi halitokusaidia kitu kabisa kabisa kabisa katika mfumo huo. Naam, tumemaliza matini hii ya Imam al-Bahari rahimahullah. Inshallah juma lijalo tutaendelea نا ما في نهايه وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين وعن القران وعن القرن الثالث الى القرن الرابع. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم مودا ونيندا ترسوا بقى مساله ماتاتي تو. نعم نظر فاندو اقوليا مساله ماتاتي. نعم شوف نعم نعم نعم انا kwa hakika kama alivyoeleza al-Bandar Allah katika hizi daraja za tafsiri ya Qur'an al-Karim ni kwamba zinakwenda hivyo hivyo, kwa maana tuanze kwa masahaba, kutoka mtume, masahaba, tabi'in, tabi'i, na tumeona wale watu ambao walikuwa wamepata tafsiri kutoka kwa masahaba, na kuna watu ambao wamepata tafsiri kutoka kwa wale ambao waliochukua kwa masahaba. Sasa ukija katika hii wanaita mtungo huu utaona kwamba tafsiri itakuja zake mpaka katika a'imma maimamu ambao wao sasa vile vile walichukua kutoka kwa nani? Kwa wale ambao waliokuwa wametoka, yani katika mtungo nilokueleza. Imana maana yake ni kwamba mwanachuoni yeyote ambaye atakuwa yuko katika manhaji salima, tuseme manhaji salima, katika manhaji salafu salih, lakini am tafsiri yake itakuwa vile vile kama manhaji kama alikuwa nani masaba. Kwa hivyo hii itachukuliwa kwa sababu tayari yuko katika ile mfereji ambao ukichunguza unatokea kwa nani, kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kauli yao utaichukua. Mfano tafsiri ya Sheikh Abdulrahman Nasir Saad, kwa ukiangalia hii utaona kwamba tafsiri hii anokutafsiri yeye inakuwa hakuna tofauti na vile walipofasiri nani masahaba, kwa yeye akawa ametoa maelezo ile ile tafsiri katika mfumo ambao kama ameichambua, na vile vile kina Uthaymeen tafsiri zao na mashaikh wengi ambao walikuwa katika manhaji ya salafu saleh tafsiri zao zinakuwa ni makbul, kwa sababu tayari wamegota katika kujikokoteza tafsiri zile za Qur'an ma sunna, Qur'an ma sahaba, Qur'an ma tabi na tabi na tabi. Ama kwa ziada katika somo ila ulumul Qur'an, au kile katika fani ya ulumul Qur'an, kama mfano vile kuna mustalahul hadith, sasa kuna ulumu al-Qur'an, sasa kuna kitengo hichi maalum ambacho kinaambiwa tafsiru al-Qur'an al-Karim, kwamba utafsiriji wa Qur'an al-Karim. Sasa je, Qur'an hii baada ya kwamba tushafasiri, yani kwa maana tushapata mlolongo huu, je mfasiri aweje? Kwa kuna sifa za wafasiri. Sasa ukija hapo utakuta sifa hizo ndizo zinampatiki Sheikh Uthaymeen, naye tafsiri yake tuichukue. Kuna sifa saba ambazo mtu akizitimiza hizo anakuwa kweli huyu sasa. Kwa maana hiyo yakubalika kuchukua tafsiri hizo za ulama ambao walikuwa wako katika manhaji ya salafu saleh. Ama tafsiri nyingine mbalimbali, na lafu lillahi alhamdu, wametuchagulia maulama wetu tafsiri zilizokuwa bora, yani zile top 10. Ukifuatilia utakuta hizi, basi utakuwa umezipata. Na swala la pili kabla ya kusali katikati. Naam, upande wangu wa kushoto. Naam, kuna maswala mawili. Naam, kwanza na Sheikh Hamisi. Naam. Ama kwa kweli hukumu yao ni wametafsiri Qur'ani sivyo. Sasa siwezi nikatoa ile judgment yenyewe, lakini tutasema kwamba kwa maneno ya ujumla kwamba itakuwa wamefanya ghalat, yani mistake, katika kutafsiri tafsiri iliyokuwa sahihi. Kwa maana hiyo ahlul ilmi meona katika vitabu vingi vya ulumul Qur'an wanasema ya kwamba tafsiri ambayo itakuwa imetafsiriwa bi ra'i, hii mfasiri lazima atakuwa ni mtu ambaye anaitwa ni mwenye aliyokuwa ni madhmum, yani amefanya dhambi, amefanya kosa, amefasiri kwa ra'i mujarrad ar-ra'i, akaona kwamba ma farasna fil kitabi min shay'in, kwamba ni Qur'an, kumbe ilikuwa arudi katika tafsiri za masahaba. Kwa hiyo akaona kwa tayari itakuwa hii ni kosa na ni dhambi. Sasa Allahu alam, zaidi ya hapo siwezi nikaeleza. Naam, swala la mwisho shawati sali. Naam, sahihi. Ama kwa kweli anauliza muulizaji kwamba je, walima ndoa nyingi zafanywa baada ya ndoa watu wanakula walima. Kwa hivyo ile itakuwa si walimatil arus. Kwa nini nembo ya walimatil arus sio, bali itakuwa tu labda ni sadakatu mina sadakati. Ni sadaka katika sadaka, lakini huwezi kuita walimatil arus. Na hii walimatil arus ina fadhila zake, ina mambo ambayo Bwana Mtume SAW akatoa yani amri ali moja katika riwaya imekuja saba gani imetoka alioa, akamwambia je, umefanya walima? Akamwambia aulimu walau bishat, fanya walima hata kama kwa kuchinja mbuzi. Kwa maana ile kutekeleza tu wajibu wa walima tayari unapata thawabu, Kwa kwa mtu ambaye atakuwa sasa amefikisha chakula, watu wakala kabla ya dukhul, kabla ya kuingia, na kwa ile si kwalima. Ni kama mfano vile mtu akapewa zakatul fitri muda gani baada ya itakuwa ni sadaka domina sadakati. Kwa hivyo mlo watu wakipiga mfunga baada harusi tu watu wae wanne, hii itakuwa si walima. Rasulullah ndoa zake zote alivyooa baadaye siku ya pili, yani usiku ule lele tu harusi, anakula harusi usiku au asubuhi yake. Na vile vile kuna sunna moja inaitwa sabah, kwa maana chai ya asubuhi, vile vile ile sisi, kwa maana watu wanakula msosi asubuhi, wana harusi, anawaita watu wake, marafiki zake, jamaa na nani, basi napigwa supu mbele ya hevi kabisa, chai ya maziwa nzito na majuzi na nini. Bwana harusi siku kucha alikuwa katika starehe, kwa hivyo pale anakuwa katika hali ya mnampongeza mchana, ndio sasa watu wanapiga wale. Allahu alam, Allah bizuri.